Pannenkoek, jouw klennie is een poffertje. Al draag ik sandalen, maar toch sok ze me. Al kan die prijs van die sandalen toppertje. Want die sani is te duur voor die prijs. Maak die chick naakt, jij door vuur voor die meid. Rij je dikke waggie als de buurman, maar kijk ha. Blinde links als ik stuur door mijn wijk. Johnny's hebben geen te goed bellen via Leica. En ik ben een drukke jongen, maar ik ben op tijd daar. Jij zit in de bijstand, ik ga je niet bijstaan. Maskeer een tijd, dan stond jij nooit voor mij klaar. Waggie die is rijk klaar, droen hoe maar ik rijk klaar. Telefoon op stil, maar voor doekoe wel bereikbaar. Stek in mijn zak, ben verliefd, dat is met mij klaar. Zij kijkt ervan op, ik kijk niet naar de prijskaart. Kom maar waar ik ga, gewoon boef man.